частіше виручати, бо вчилася вона так собі і завжди клянчила, щоб їй підказували. Крім усього іншого, їй ще й просто подобалось одержувати потай записки під час контрольних, чи бути в центрі уваги всього класу, що силкується вирятувати її. Викликана до дошки, Тоня розважала всіх своєю боротьбою з труднощами, героїчним викручуванням, бо хоч їй всі дружно і підказували на мигах, але вона й мигів тих не могла второпати і тільки витріщалась за спиною вчителя, на люту хапаючи догадки не впопад, аж поки й саму її розбирав сміх. Однолітка з дівчатами класу, вона, проте раніше за них, розквітла, красовито вирівнялась дівочим станом, налилася тугенькими груденятами. І хлопці з класу казали, що вона вже й підгулює, що й вояки, приїжджаючи з полігона, вже нібито накидають на неї оком. Заморочений своїми антенами, сусідськими примусами та технічними журналами, Віталій досі мало такі речі й помічав, а ось тепер враз помітив. Тоня стала для нього понад усе. Як тепер між ними складеться? Чи захоче Тоня із ним дружити? Чи тільки так поманить, полегковажить, та й майне далі? Адже їй одне задоволення – крутити голови хлопцям. Про неї навіть самі дівчата кажуть. Оце ще наш вихор, не знає, на кому й спинитись. Грузовик наближається до центральної. Дощувальні пристрої, що працюють в городній бригаді, женуть в небо височенні водограї. Водяним прохолодним пилом так і війнуло звідти на всіх. Дівчата заухкали, та одразу ж після цього сліпучого дощу довелось висипати з кузова. Приїхали. Тоня зіскочила з машини коло подвір'я старшої сестри, в якої вона квартирує під час занять. А Віталик схопився біля радіовузла, і не міг же він минути його і не зайти до свого найщирішого друга Сашка Литвиненка. В конторі порожньо, самообідня перерва. Двері в радіорубку відчинені навстіж. Але Сашка нема, тільки навушники його лежать на столі та інструментів, кинутих купа. Знак того, що й господар десь поблизу. Голос Сашка чистий, контральтовий, чути десь аж із кімнати бухгалтерії. Видно, він там жартує з дівчатами. А тут тільки ластів'ята цівкають у гнізді, приліпленому в кутку під самою стелею. Це ж додуматись треба приліпити його отам до жмутка проводів, серед мальованого виноградного листя обоїв. Не боячись ні апаратури, ні людини, ластівки так і змигують білогрудо через вікно, влітають та вилітають, джик-джик. Сівшись на Сашковому місці, Віталик з нічев'я вивчає будову гнізда. Ластівки завжди дивують його своїм інженерним умінням. Тож треба зуміти так зробити, щоб гніздо не відліпилось від жмуття проводів, не впало. Над засохлим мулом, що його нібито ластівки своєю слиною цементують, ще й кінську волосінь, як антенну, наплутано. Тією волосінню ластівка малят своїх прив'язує, щоб не повипадали з гнізда. Така розумна мати! Від ластів'ячого гнізда Віталіїв погляд перехоплюється, в який уже раз, на грамоти та дипломи, порозвішувані на стінах. Ці дипломи